أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا بذن إعادة قيد داويد التوحيد او ربط مخک سره دا دی چې مخک آیت کریمه کې وفرمایل وی تفرقا یغنی الله کل من ساته الله هر یو غنی او مالدار جوړول شي دا ولی زکا دی علت تی لئن لله ما فی السماوات و ما فی الارض زکا الله اختیار کړی اسمان او زمکه کې جسدی که غنا دا او که فقر دی هر څه چې دی دا هغه په اختیار کړی وللله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص دا الله په اختیار کې دي هغه چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي نو مطلب څه فتحوه داغه نه یره وکي داغه د مخالفت نه ځان بچکه ځکه دومره قادر ذات ته دومره مختار دي چر څه داغه کنټرول کې دي داغه په اختیار کې دي او داغه احاطه ده به او لقد وصينا الذين او یقینا حکم کړل موږ هغه کسانو ته اوت الكتاب چور کله شوه دیوته کتاب من قبلکم استاسو نمخ کې و ایاکم او تاسو تم ان تقوا الله دا چیر او کې دا الله نه دا حکم تاسو تم دی او استاسو نمخ کې چې چاله کتاب ور کله شوه دی يهودو نو سوارا تورات والا او انجیل والا کغی تم دا حکم چې ګوره دا الله د مخالفت نه ځان وساته دا په احکام او عمل وکې تقوا څه ته وي دا الله په احکام او عمل کولو دا د مخالفت نه ځان ساتل او که تاسو وایئ نه مونږ یې نه منو نو پروا نشته وایي ان تکفرو که تاسو کفر کوئ نه منئ نو فإن لله ما فی السماوات و ما فی الأرض نو بې شکه د الله په اختیار کې دي هغه چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي وکان الله غنیا حمیدا او دې الله بې پروا ستایل شوی که ته دغه احکام نه منې او دغه تابعدار کېږي نه او داغه بند نه جوړیږي نه الله به پروا نه مان کدا ټول خلق کفر وکیم دا الله پروا نشته داغه په بادشاہه کې او داغه په ملک کې معمولی نقصان نشي راوسته نو غنیان به پروا نه او کته وای چې داغه ستاینهونه کوم او بندګیونه کوم نو داغه ستایل به نشي وی حمیدا ستایل شوی نه کته ستایو کنه ستایل شوی نه وللله ما فی السماوات و ما فی الارض ور درې زله دا جمله ذکر کړل سوچ پیو کا دی دو آیاتونو کې ولله ما فی السماوات و الارض نبی وی فین لله ما فی السماوات و ما فی الارض نبی وی ولله ما فی السماوات و ما فی الارض تعول درې زله یا خو مقصد پدې کې تاکید دی تاکید مقصد دی چې ګوره دا خبره ذهن ته کوزه کا چې اسمانونو او ځمکه کې چې صد دی نو دا د الله ملک کې دی داغه په اختیار کې دی داغه خلق دی داغه تصرف پکې چلیږي لله مطلب صحیح ملکن و تصرفن و خلقن او درې ځله ذکر کوي یاد لومبي ځل راوړو مقصد دا دی چې تصرف د الله په اختیار کې دی متصرف هغه دی او دویم ځل مطلب دا دی چې داغه نه غواړي ځکه غنی ذات دی نو درېم ځل مقصد دا دی چې وکیل الله ومنه ځکه کفا بالله وکیلا او یاد سیم ویل شي چې دا هر یو دلیل دی اصل کې او د دې وروسته داوا ذکر کوي هر یو دا درې واړه ځای د دلایلو په مقام کې ذکر دی نو لومبي ځل کې ویلې لله ما فی السماوات و ما فی الارض مکه مقدر دی چې اتقوا الله او د الله نه ویریږي ولی ځکه داغه په اختیار کې دی هغه چې په آسمانونو کې دی او په ځمکه کې نو په دویم ځل بیا وې چې فین لله ما فی السماوات و ما فی الارض معناسو د مخه د بار داروست داودا چې کان الله غنی حمیدا الله غنی ذات دی او حمید ذات دی زکا ان لله ما فی السماوات و ما فی الارض دا غی اختیار کی دی ارزو او د چا په اختیار کی چې د اسمانونو او زمکه ټول سيزونه ای ناغه غنی دی هغه حمیدی نو درېم دل مطلب دار دی چې روست کفا الله وکیلا کافی دی الله کارساز کافی دی الله ذمہ وار ولی لئن لله ما فی السماوات و ما فی الارض نو گویا کې دا درې دلایل دي او دا روست درې دي داوی دي نو تکرار نشته اوس تخویف ورکی ځکه مخکې وفرمایل چې ګوره کفا بالله وکیلا پورا دی الله ذمہ وار این یشا کو غواړي یذهبکم نو تاسو به ختم کی ایها الناس وخلقوا ویاتی بآخرین اوراب ولی نور الله بتا سو ختم کی استاسو په زیب نور راولی دا تخویف او تنبیه اصل کې بادشاہان وتا چې ګوره عادل درعیت سره کوي کادل نه کوي نو تاسو ختمولی شي استاسو په زیب بل راولی نن بادشاہ او سبال او بیا چرتا بیره هوټل کې به بیره بیا پر دې خدمت بکې کاسي بپا کې یا علما وتا چې ګوره پهلم باندې عملو کې او دا غي دعوت ورکه کای ملم باندې عمل تاسو نیو دعوت نو ورکوي نو ګوره تاسو په ختم کې تاسو په دې بنور راولي چې غي بل دعوت کار کوي پر تبیم دغه شان دی ویلو چې دا آیات لکه د سوره محمد د آیات په شان دی اته دې شاید کې الته فرمایل و ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم کتا سو مخړوي دا الله د احکامونه نو تاسو په بدل کې به نور قوم راولي او غیب بیا ستاسو په شان نه دا الله تعبیر دی حافظ ابن کثیرم دغه سری دغه شانتی سور ابراهیم کې بم داسه راشی 1960 آیات کې چې یشا یذهبکم و یاتی بخلق جدید وما ذالک علی الله بعزیز کاو غالی تاسو به ختم کی او تاسو په ځای نه مخلوق راولی او الله ته دا ګران نه ده ادا دنیا کې غټ غټ قومونه تیر شوی دي ډیر قابلان دا موای چې سینس اوس ترقی وکړه ظاهر کې ستا سینس ترقی کړی د ډیرا ډیر مشینډیر وته ډیر سامانونه له نور بم روزي خو ګورې د انسان چې کوم مشینډری نه هغه کمزور شو روز پر روزه کمزوري کیږي څومره چې خوراکونه سیوا کیږي وسایل ډیریږي اسانه راځي څومره څومره صحت خرابيږي او بربادیږي تر دې پورې چمخ کی با اویاو اتیاو کالو کې کم حال جوړې ده یو انسان نو په دې دور کې تیر شو کالو کې دا حال جوړي اړو کې دا خیر واسطه شو کمزوري شو نلی دا چې ختم شو ناغه مخکنی خو کدا شو ظاهره ده چې دا هیڅ صحتونه خدا سي دي چې سوچ کوا احرام مصر جوړ شوې دي نن نسلور زره کال مخکي او پاغي کې چې کم سلونه لګی نه دا انسانانو په دنه لګی چې پاغه وخت په کومه طریقه لګولې چې نن په دې جدید دور کې سینسي دور کې چې کرینونه موجود دي او بیا مغه شانتي نشي لګولې یعنی نو ورشه چې څوک تماشې له تلې سیاحین دا غینه تاسو په کنه یو بل ته وځي او دی غ شان نشي کولې دا ګټ بلاک چې داغه دونیم تنه وزن دونیم تنه نه یو تنه تیش منه دی کنه او یا منه یو بلاک دی او یا منه سوچ کو چې دا څنګه غي جوړ کړل او بیا په کومه طریقه په دیوال کې فټ کړل او بیا دا چې لګولې چې دا غي درزونه معلومول دا من کې یو بل سره دا ګران دي درز هم معلومیږي ته وای دا یو ګټ پروت تر لری پورې مینس کې غو بلاکونه لګېدلې دي بیا پاره کې چې کوم الماره یا کوم سیستم دنه لګېدل لري کنه ټول د بلاک نو دروازه چې وته کوم مسئله ده نو پاغه دروازه باندې دا چې بلاک لګېدل لري چې دې غا ته غي سره بلاک دي ناغه خاص زور غواړي چې په هغه زمانہ کې مثلا دو کسانو ولا زور ورکاو نو چې څنګه به دې دباو کو هغه به دا اوچور لیدل دا بل غټه نو اوس دې په ګڼ کسا یا په سو مشینډرې باندې غیلا زور ورکی ولې خو طاقتور خلکو دا ووري طاقتور یقیني و زمونږ دا مشران نه دي اوس چې کوم تیر شوی دي نن نشپې ته کال مخکي چې ای کی بس یو امپاتي چرتا نو اکثر وفات شو دې پوسو کې زمونږ ګټه پرته وي تاسو بلی دلی دې ځکه دې چوک چې موږ غاړه ترازو دا غټي غټي پرتی وي اوس خنيشته دا ملک دا غټو زه په دې دا غټي پرتی دا دې مشرانو بکله کله یو بل سره په زندر وړي روچې ته ته یقینو کې دې دور کسان لسو ته اړم کنه غنه شي فزولي او غي په دې یو بل سره دا غټي روړي دوره پهلوانان دي ها ولي اوریجنل صفا خوراک دي د جوار روړې دا غنمو روړې دا او غي سره آلایش نه دي ګډ ګندونه وسره نشته دا غي نه صفا خوراک دي صفا سیس جوړيږي سره سره هم داسره چې پېګه کیمیایي زهر نشته اوس خو سره ستاتولې کزمه کې د لټولې زهري لګړي هغه قدرتی سره دي نو داغي طاقت دومره طاقت ور خلق او ته به حیران شوي او یا اتیاو کالو به چې په خواره سي زمو مشرانو کې اوس پا ډیر شو کالو کې کی دي شپه ته وي هغه ته خيري دور دغه شو امزورې شو نو ته به حیران شې چې څلور زره کال مخکې غي دا شی تیار کړل او نن دی هغه مقبره د خاصو خزانو د پاره کړی دې خو به دا مقصد دی کنه ناغي په د پاسه كتب لیکلی و دا ډیر په خواره وځي او غي په کوششونه کول ابن خلکان و غیره لیکلی دي چې د پاسه په داله ګولیو چې دا امارت مونږ جوړ کو په شپږ میاشتې کې او د مور بچی د پیدا شې په شپږ کال کې روان کی حالانکه روانه اسانه او بادي ګراني یو بادي چې د شپږ میاشتې په ولګي او به جروانه دورو دی به سړي ملبه ختمي او غي وی دا روان کی ولی ګوره مضبوطی جوړ کړی نه پای کې چې دنه نه نوځي نو بول بلې دی پکې دا چې تللی لار نو دا چې تللی ته وایي چې په دې لار چې په دې لار شنه په بل به ګور شنه دا لار خدا شي چې په کومه غاړه روزو او دې دی وجه نه پکې ډېر کسان مړ دي ښا ډېر کسان راز بچا معلومو چې دلته کې ګورو نا بلاله نو خطاب شو نو بیا به ګرځې درا ګرځې درا ګرځې راوتی بنو شو ولی یو پوسی پسې بل دا پر او غي به پېدل چې دا نه خطا سي تللی دا داسې نه نه غوپارو دي او غي بار نه جوړاو دي ډېرې ډانچې پکې ځای په ځای پرتی دي چې بیا تحقیق وکړوستو نو پته ولګېل چې دا هغه کسانو چې د خزانې د تلاش لپاره راغلي وو او هغوی نه بیا لار خطا شوې ده نو په هغه ځای کې د لوګې د تندې د وجې مړ شوي دي او ډانچې پرتی دي دا وګوره دام خلق تېر شوې دی دنیا کې دومره مضبوط او پهلوانان نو که الله وایي هغوی مې ختم کړو د هغې په ځای مې نور راوست دا ستاسو مخې ته دي دا عزیز ډېرې ستاسو مخې ته دي درې زره درې نیم زره کاله مخکې دلته خلق تېر شوی دی اغه ستوپې جوړې کړې دي کنه دې دیوالونو ته وګوره د ګټې دیوالې جوړې د پاغه زمانه کې او کته چې کوم فرش جوړې دي کنه دا فرش هم د ګټې دی ته کنه خو سیمټ دي کنه سو زره کال تیر شو دومره هواګانې سیلې وځري یا پاغه پتون راغلي دي سیلابونه راغلي دي چې دا اغه هغه تعمیر هغه د خوره د لاندې شوی دی لیکن بیا هم چې دی اوس کني ته وګوره حیران بشې لاغه شانه غ فرش تا هغه وخت چې ایستا کوم فرشي څه کال دې جوړ کې کنه او اوسو کال به تیر شي زره شپږ کال نه ده په دې باندې دلی بیا پکې نه او دا یې غلا تر اوسه پورې شته مقصد دا و چې الله یې تباہ کی کنه هغه ته ګران نه غي په دې نور قومونه راولي پته نه لګي چې سوره سوره قومونه رااله لاله رااله لاله رااله لاله په دې کورونو کې کی دي چې تاسو کورونه دې کوم غوړې دې دي والله عالم پته نه لګي چې داخله آبادې دو د دې شپږ سو کال یا پنځه سو کال کېږي د دې نه مخې دلته څوک نه و دا یو ډنډو ساراو کسانو کو سروی راوستو ډېر ډن کې به او بکول او بو ډېر کمې او خلکو بر دین ځان لوګو استعمال ولې خلک یا ساکی دی رہے کې یا پازیز دی رہے کې اوسې دو دا غزه نه په دمه د مراتلو راتلو راتلو داخلي आवाज اوس په دې لګ دور مخ کې شپتا او یا کال مخ کیندوان دلته اوسې دو په دې کورونو کې کی دي چې داغي مشران هم په کورونو کې اوسې دي بیا او هغه کورونو نن زما ستا پته سره وکړي ما سره دی او تا سره دی او بل سره دی په کې غیم وخت تیر کړل کی دي چې هغه په یو ډیزاین اوس په بل ډیزاین دی هغه ختم شنور رالو دی ختم شنور رالو مشران لاله کشران د عزیز غوان دي نو ګران خو نه ده الله تکنه دی کو غاریوس به وفات داسې راولي چې په خوا به د او باغان راځي او زاغین خطرناک حال دي داسې راسې مرزونه دي چې علاج هم چا سره نه دا ګران نه ني نو په یو روز به بلا کسان لاړو اوس په سیلاب راولي نه صاحب به جوړ راولي د زلزلې اوس هم خطر ده او خلکو کې ګوري یاره ختم شوی ده غني بار بار دی وارنینګ ورکړي چې د سونامي خطر خو ځان لده کرا چیتا خو د زلزلو خطرې هم ني دا هو الله عالم دې د آلات په سو دغه باندې بګوري او غي ته ګوري چې دا سي حالات جوړې دي شي چې کله چې سو کال کې دلته سخت زلزلې راشي اب الله ته پته وي دغه دا د غیب علم دی نو به سبب د دې معلومې دل نکي خو کوم ساس پابو باندې لکه څنګه چې دا غي د باران وي چې دا شان هواګانې را روانې دي کنه امکان غي دي امکان یقیني نه کله کله بیا وي ویرا الله لار کې خطا شو وړي دي بلې غاړې ته لاړي هواګانې بلې غاړې ته شوې ایران نه راغلي او پلان کې ځین نه وتی خو بار صورت الله ته ګران نه دغه چې مونږ لر کې او زمونږ په ځای نور راولي که مونږ دغه بندگی ونه کو نن دا افسوس مقام وای کنه ما تا ته تعلیمی په دې کې کنه الله کتاب نور سنې دې کې دا مخه ته کیږي دا ول ناغه وین کې چې دې ناغه ځان ته خیال کړي بیا چې کوم اوریدن کې دې ناغه دیو کې چې را مونږ د الله د احکام او صورت تابعداري مونږ ختمول شي او زمونږ په ځای نور راوستي شي یا شاوز هیڅ کومه یاد بیا کړی قوم دک خبره دا مضمون یوازې دلته نه مارته وي سورې محمد کې شته دارنګي سور ابراهيم کښتا او كان الله على ذلك قديرا او دي الله پدي اوسمن قدرت لرونکي الله تګرانه کو نه دکنه نو وسوي ته چې دنیا کې ژوند تیرې نو ستاسو مقصد څه دی دنیا نه آخرت ته ځکه دوه قسمه خلق دی دنیا کې یو غره چې دا غي مقصد صرف دنیا ده بس دنیا ته ګوري او دا غي د حاصلولو کوشش کوي چې دا غي سامانونه او دا غي پیسې ټکی او دا غي جیدادونه لاس لرشي او دویم قسم خلق هغه دی چې دایي آخرت ته نظر دی دنیا نه جمع کوي خدا کم دی ډیر کم دی په نسبت د دې مخکي الله وی حال وګوره کنه من کان یرید ثواب الدنیا سوق چې غواړي دا بدله د دنیا په خپل عمل فعند الله ثواب الدنیا والاخره دا الله سره بدله د دنیا مشتا او د اخرت مشتا دغه مقصد دی د چا چې دا غوښتلی نو الله نه غواړي کنه دا غلاس کړي او مقصد به دای چې هغه خلقو چې دا غي مقصد صرف دنیا دا پدې ځان پوکه چې بدلی د دنیا او د اخرت هغه سره دی مفسرین وی مقصد دا دی یا من له سهمو الا الدنيا اے علم ان عند الله ثواب الدنيا والاخره اے هغه څوک چې ستا مقصد صرف دنیا دا نو پدې ځان پوکا که دنیا دا او اخرت دې دا غي بدلی هغه سره دی او دا داسې دی لکه څنګه چې الله فرمایل چې فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلاق مکه تیرشی و تاسو دا بقره کې درې سوا رستو دو سوا او دو سوا درې آیات کې دارنګ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب قسم خلق دی یو صرف دنیا غواړي بل وی الله دنیا م غواړو خو دوره چې ضرورت دی او اصل مقصد زمونږ اخرت دی دا غي دواړه غواړي د الله نه دا مضمون به عینه په دې طریقه سوره حامیم شورا کې هم راشي شلم آیات کې چې من کان یرید حرف الدنیا حرف الاخره نزيد له فی حرف ومن کان یرید حرف الدنیا نؤتیه منها وما له فی الاخره من نصیب سوک غواړي په خپل عمل پټه د اخرت کروند د اخرت ثواب د اخرت نو موږ زیاته چې اغله دغه په کروند کې او سوک غواړي کروند د دنیا فصل د دنیا نو ورکوم هغه ته دا غین خو اخرت کې به صبر خني ولې ټول عمر دې تیر کړل دی کنه چې دنیا په سمنډوا منډوا منډوا نو دې کې یو ګونه زور نه ده چې وته صرف دنیا په څه شی نه کاغه دنیا دا خو د الله سره ده او تعالی به دور درکې چې سور استا تقدیر کې ده تقدیر نه سیوانه شي پړې نو بدبخت نه چې دنیا خو په تقدیر نه خو ګورې دین په تقدیر دین په ستا په مهنت باندې و دین ستا په مهنت باندې دا ټیک دی چې تقدیر کې الله لیکلی وو ستا عمل هغه اصل او داغه د پاره اوس یو سړی دی هغه دنیا د پاره منډه وی وی نو ای الله ولا سړي کلی دا غو ور کوي کنه او بل هغه چې هغه دین د پاره منډه وی د دنیا ضرورت ته نه داغه د پاره صرف قصب د پاره لګړي را منډه وی دې د پاره چې الله ثواب راکړي نو دلته هم الله هغه ور کوي شرط په تقدیر کې ده ناجیب کار داو د دې ځنه بازي خلکو دا او خيار کیا دا خبره کړې و چې الله د دنیا پنیت اخرت نه ور کوي او د اخرت پنیت دنیا ور کوي د دنیا پنیت څنګه ور کوي اخرت نه ور کوي ولې نیت ساغله کو تاثیر د دنیا راټولولا او هغه چې په تقدیر کې ونغه حاصله شو خو اخرت ته برباد کزنلا چې کله د مقصد اخرت دی د دنیا چې کوم راز په تقدیر کې دا ناغه ته په صدا سره لګیدلې د رزق لکه څنګه چې په اجل لګیدلې فتا کوي خو نه کنه وکال الله سميعا بصيرا او دی الله تعالی اوری دونکو د هاري خبره لیدونکو د ټول مخلوق پل یا ایها الذین آمنو دغه مقصد د فد وهم نه چې آیا رعایت د مخلوق په حقوق الله کې جایز دی چې اوسړه د خلق له حاس کوي او داغه وجنا د الله په دین باندې عملونه شي پورا نه الله وینا د مخلوق رعایت بنکې یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو خصوصی ایمان والا ته خطاب دیو چغدا کونو قوامینا شیک لک ولال بالقسط په مسله د توحید او په مسله د انصاف قسط توحید دوی قسط حق قانون دوی باغی کلک شه او شهدا لله بیان کون کی شه د الله د رضا د پاره گواہی ککې نو صرف د الله د رضا د پاره وکا او صحیح خبر وکا شهدا لله او دغه وجدا کی حاکمانو ته خصوصی خطاب بیا چې کله تاسو فیصله کوي د خلکو مینس کې نو پوره انصاف په چلوای ګوره بے انصافی اونکه ام سلمہ رضی الله عنها روایت او چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم او فرمایل داری قطنی وغیرہ کې راضی مظهری په تفسیر کې انور مفسرین راوړو چې ضبط لی احدکم بالقضاء فلیساوی بینهم فی المجلس والاشارة والنظر ولا يرفع صوته على احد الخصمين اكثر من الاخر. کله چې اوتن تاسو په فیصله باندې مبتلا شي، معنی قاضی شي، جج شو، د خلکو من کې فیصله کوونکی شو، نو کله چې دته کسان مخې ته ولاړی، ناغي ته بالکل برابر په یو نظر ګوري، په کوم هغه په کرسی ناستې د بل په کرسی کې نه وي، دا نه چې یو مخوریز راغلی دی هغې په کرسی کې نه وي او بل غریب ولاړ دی، حالانکې د دواړو جګړه ده په یو څیز باندې. دارنګه په اشاره کې به مغی ته یو شانتي خبره کوي، نظر به مغاړو ته یو شان کې، دانه چې یو بل دیو ته برندن ګوري او بل ته د مینې په نظر باندې ګوري، دا خود صفا به انصافي شروع وکړه کنه، دا به یو شانتي ګوري ښه، او که داسې ونه کړو نو لوی جرم دی. ولا اواز به هم نه پورته کوي، دانه چې پایو باندې چې خو باس ویا غریب دی او هغه بل کا لږ مالدار دی یا سامع ده، نو دې هغه ته پسته پسته غونډه خبره کوي ښه، دا ډېر ادب وای نه، دواړو ته به یو شان ګوري. نظر بسا کلی ته صحیح قاضی نه، ته صحیح حاکم نه، ته صحیح جج نه، ته ظالم نه. دا حدیث کې راغلی دنیا کې داسې ظالمان ډیر دي، بیا داسې ظالمان ډیر دي، هغه بیا حق ته نه ګوري او بس دې ته وګوري چې دا معتبر دی او هغه خبره خوږه پسته کړه او مخې ته کړه، نو ظلم وکړي بیا دغه مظلوم حق دا هغه ته دپاره وګوري ښدلې ورکړي. او ځکه یې ویلي وو یو دو قاضیان به اور ته ځي، یو قاضی به جنت ته ځي، او بعض دې لپاره واقعا را نقل کړې وه، زمیری وغیره ذکر کړې ده چې الله را لېږلې یو ځای کې قاضیانو دې دپاره چې ته خپله وګورې، او فرشتې د ابتلا دپاره رالې چې پته ولګي. دا فرشته هغې سره اسو په اس باندې سوره، هغه ملک سور دی د الله را طرف نه چې کوم ملک راغلی دی، یا کېدی شي نور ورسره هم شته، نو هغه چې په هغه اس را روان دی چې وی کتل نو دی غاړه یو تن دغه سره غوا دا بچی دی، نو د اشاره وکړه هغه بچی ته، دا بچی دی اس پې پسې شو، کوم اس په باندې چې دی سور نه هغې پسې شو، او غوای داسې په غوا والا ویوي زما بچی درغې هغه دا زما دی، هغه اس والا ورته وي زما دی، هغه غوا والا وی نه بچی زما دی، اس والا غوا بچی نه وروړي دا زما دی. دواړو جګړه شوه، لاړه قاضي نه، قاضی اعلان قاضی دی چې دې شي پسته پسته خبرې کړې وي، دا زما دی، دا سړی وي چې دا زما د غواړي فاصل کې زما دی، کني نو څه به لګه تجربه وکړه، دې بخپل غوا پری دی او زه بخپل اس پری دی، ولا زما اس پسې را اس پسې راځي ورته غوا پسې نه وي، ای چې دا شانتي وکړه نه اس پسې به توا کی او غوا پسې نه ته ناوې دار ده دا دې خو ولا د موټي ګرم کړو بل لاړ وي بل قاضی باندې کو غم دا شرو کو ګرم له چلاړو ګرم له نا غدرم سم سره پرو سره ولې ټول خدا څخه نه غلط نه کنه ناغه دو تخپل خبر وکړه او هغه په پیسو مې سوسات کې ودم کړی کنه وای دا چل چې دا وګوره تاسو پریک دی د دې په زمما اس په تیزیره ته واپس نه دی دا زمما دی ته نه اوس په تجربه وکړه ناغه ته شوی دا څه کار دی چې فیصله به تاسو سبا کوم نور وینې نه ولینې کې وینې نه ځکه نه کوم چې زمما جامې راغلې دي هغه دې زمما جا حیزه مو هغه سبحان الله پر سړی باندې دا مرض راځي ناغه ته سبحان الله اس کوم د غوا بچی روڼي دا مې لا وزورې دا مې وی لا وزورې چې دا اس کنه د غوا بچی پیدا دی ناغه تا انصاف وکړه انصاف ولا دا سړی جگن پیسو ته ګوري نه جان پر ته ګوري ته انصاف ته ګوري چې نه د دې دوره غدا سی به حقیقت داده چې خو به کویږي چې دا خو د غوا بچی دی نه څنګه دې اس په سر اخی خو دې وینه دار ده دې وګوره هغه په منډه وي دا مې انصاف دی دا چې وګوره نن سبا دا شی ډیر زیات دی ښه او دا ظلم دی زیاتې دی د غریب حق وي او هغه مالدار ته جکی ولې دا خپل پسته دا یاد هغه سو سره سی یاد له شوړه ورکړي دا نو دې خبره دا ظلم دی ها ځکه الله وي کونو قوامینا کونو قوامینا بالقسط شی مضبوط لاړ په انصاف باندې شی کلک په انصاف په قانون د حق باندې او دومره لوی انصاف به چلے چې دا انصاف په ځان سره ومي او د بل سره ومو د بل سره ومو دا نه چې ځان نه پاره نیم زرما ټوله زما یا ځان د ترخص وای شو حدا علی الله بیان کوون کی شه دا الله د رضا د پاره یا گواه او اوکه دا الله د رضا د پاره ولو علی انفسکم اگر چې پدی کی ضرری تاسو ته او الوالدین یا تاسو مور او پلان ته ول اقربین او رشتہ دارو ته گواہی د انصاف وکا اگر چې داغي ضرر تا ترش اگر چې داغي ضرر سامور او پلار ترش اگر چې داغي ضرر سار رشتہ دار ترش ولیکن گواہی با دین اپ گواہی کے ہا دانا چې سوک منو ما ته پکې نقصان دی یا سوک زم ما پلار دی یا یا سوکم دامه رشتہ دار دے نہ نہ ولو عالم کو سکو دمرا انصاف دے اسلام کے دمرا انصاف چہ بچو سر بہ انصاف کی مفسرین دلتا حدیث روڑی لکا حافظ ابن کثیر راوڑ دے دا بخاری مسلم نسائی دارنگ موتا مالک روایت راضی نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ ہوئی وی زما پلارو لگے دو او مال یو ڈالے راکڑا بعضی روایتو کی بیا راضی اگر غلام ہو چور کڑے ہو پاک زمانے کی تو غلام دیر قیمت ہو گرے تک دا سی بو چې نن سبا کرولا موٹر سنگ خرچی کی کنا دا سی او ڈالے ہو تو او پلار دی یوز بھی لے ورکڑا وی زما مور ورته وی عمرو بنت رواحه رضی اللہ عنہ دا د عبد الله بن رواحه رضی اللہ عنہ خور دا او مؤمن د کلا ک ایمان والا وی زما پلار ته وی چې سو بن رضا کیږي زکه دا ټول زما اولاد دی او ک نبی له صلوات و سلام او چې سید نو بیا ټیک دا نبی له سلام خو ژوند دیو کاغه دا گواہی وکړه چې او ټیک دا نو بیا ټیک دا وی زما پلار الحق نبی له صلوات و سلام به خبر وکړه نبی له سلام به تاسو کو زما د پلار نه چا کل ولدک نہ حلت مثلا تا ټول اولاد له غشان یو شان ډالې ورکړي دا یو له دیم غلام ورکړي دین بلم بلم ناغوت ان الله ناغوت سې نبی له صاحب ایت کل خدا الله نو یریګه وادلو فی اولادکم اولاد کې انصاف وکړي ګورخه بچو کې انصاف وکړي ټول د یو شان وګوره او به وته وی ان لا شد ولا جور زپ ظلم گواهه نه کوم ها زما پلار زر را واپس شو جو زمانه غدغه واپس واپس کرانا تفسیر د سوره مائده کې ابن کثیر دا روایت راوړ دا د دینه دا پته لګی دا چې اولاد کې تسویه د برابرۍ دی ګوره او بیا خصوصا علماوی چې د ژوند په حال کې چې لا د مړی مال نه دی نو سړی او ښځه یو برابر دی بیا چې په زوی باندې لګی نو کلور و مغشان لګی زکه بیا ته وای چې زیر میراث پتل تلم نو زه خیر دی هغه له نیم ورخه دا غي کنه دا نه چې نور لې سوم نه او ټول ارته زویل ور کوي او یا په زامنو کې یو لور کې بل نه ور کوي کومور دا کار کوي په پلار دا کار کوي ټول ظلم کوي ادا غي وجوم دا بل حدیث کې راځي چې نبی له سلام مو ته وي وته دا خوخه چې دا ټول اولاد تا سره خخي ګړه کوي تا سره خسلو کوي بالکل نو بیا ټول ته یو شان زکه دایي پړ کې هوتا دغه پری باسو یو د تا داله ورکه خپل لنه ورکه انصاف دیونه چې انصاف دیونه کنه دا خپل چې سری پریو دګر چې خپل غونه کی نو بیا به هغه هغه شانته ادب تاونه کړی شي دا رنګ هغه شان خصلو په تا سرهونه کی ور اسلام دې داته دی وجنه وجې تاسو برابر یو کې چې سباله به دې پلار ته دې مور ته دغه ولادت په یو نظر باندې ګوري ښا او اکثر چې وګوري په پلارانو کې په مینو کې داله بډې رضایت ده چې یو کو چې سره به خي داغه اولاد به تم ډیر خخکاری او داغه د بچو به خدمت هم کوي او دا خپل هغه به اکثر کو دي شي او ای سره نه لګي او یادا چې هغه یو طرفداري ډیره زیاتو کې هغه له بسور کې ډیر او به بل نه ور کوي یا یو په چې دا دوی کې بل پسې نه کوي دا ظلم ډیر زیات شروع دي خصوصا زمونږ د پښتنو معاشره کې دا له ډیره زیاته ده حالانکه دا ظلم دی زیاتې دی ښا او الله جل شانو خو ویل کوونو قوامین بالقسط شهدا علی الله اگر چې دا غي ضرر پتا سو دي اگر چې دا غي ضرر ستامور او پلار ته دي اگر چې دا غي ضرر رشتہ دار ته دي خو د انصاف خبره پر خودو والا نه دغوري نو اي کته یې رسو خو غریب دي ار دیو جن ولا ما طرف داري وکړه چې را غریبو الله جل شانو ایت ته زیات مهنه زمانہ کدي غریبي نو حدیث کی راضي چې الله جل شانو په دي خلو بندگانو د مور نه زیات رحم کوون کې دي الله ارحم به عباده من الامه به ولدها ځکه یو فرمایل اي يا كن غنيان کئی دا سڑے مالدارا او فقیرن یا غریب نو تاسو خیال مکوئے تاسو تا مگورے چیر دد پارزکا خبر کوما او نرمی کوما او گواہے کے ددی وجنا خلاف کوما فاللہ اولا بہما نو اللہ زیاد مہربان نے پدیدوارو سپی دورا مہربان نے سپ اقفل زان دورا مہین نے لکا چی اللہ پتا سورا مہین نے سپ اقفل مورا پلار دورا مہین نے لکا اللہ چی پی سورا مہین دے داغ بندی گان سپ اقفل رشتہ دار دورا مہین نے لکه چې الله ته سوره مهم دی خو صفان نسو حدیث وکنه چې دا الله رحمت خدا ته وي چې هغه د مور دا غینم سیوا دی کنه دا خبره دا څه خبره ده چې د ایمان والړې یختي حجاج دې وی ظالم تیر شوی دی حجاج ابن یوسف اکه موخ کې چې مړ کېدو هم ته خوراکي دانه راغتلې و ډیر خراب و سعید ابن جبیر رحمه الله چې کله هغه ووجو نو سوال کړو د الله نه یا الله وی دا ظالم زمانہ پس په بلچا مسلط مګي هغه سوال رښتیا شو دا غینم روڅ دې پریوتو نو سروځي وو تل سر دې پس بیا دې مرشه وې ده خوشتر کې نشو ورته جستر کې به څنګه ورته نه جوړو دم بیرو دانګل چې مالی ولې صحیح تر کې پټوم او سعید ابن جبیر راضی ما دل منی نه چې ظالمه پسې وجلې هغه حجاج چې کلم مل کېدو خوش شي خري وخت نه مور او ته جړل مور ناغه مور دی وی په ولې جاړې ماته په وشي جانم په دې باندې چې تا خو ته خکار نه وکړې ظلم دې ډېر زیات کړل نور پرې د موس پورا پابن دا څوک نشي ثابتول چې حجاج نه یو مونږ قضا شي ورته دا قران کریم باندې اعراض نه دي سورځیر دا داغه تحریف کوي مخکې دا نو هغه کسان او قتل چې دې په دې غلطه کوي دا کسان مقرر کړی لپاره چې سورځیر په ولنه دارنګه د خانقاه دې دا اوس کوم تعمیر دی چې دا غیر نوستو بیا هغه شان تعمیر نه دي شوی دا تعمیر حجاج کړ دې خري تعمیر نور پکې نه کې سورې نه کې پکې دورې چې ستاسو په دې هندستان پاکستان دا یو دی ټول د به هندوی دا عربو سکتان مسلمانان دا روانو دی بل ته چرور رسید کراچی ته قسم ګوټ چوتو وی دا ته چرور رسید نو دغل ته ډاکوان او غی ولګیدل نو پاغي کی دا غکونونه صدغه واغستو ته سامان مامانو کالې مالیو حجاج دا غده نه کسرولې کو د زیز ته پاغا راجا پسې کومیندو و ته وی ستاسو ملک ډاکوان دی او زمونږ د کسانو نه پیسې غوړه ته پوس کوونکی وها د خپل کسانو کونډو رند دور ته پوس کوونکی پیسې واپس کا اغه وته سجدا مړا ګرځوي تا ته وګوروي نه در یو دا کال ورته هغه محمد ابن قاسم رولې کا حالانکه محمد ابن قاسم دغه غیور واره او غلې ملور ور کړی و اته ول نو سقال عمر کې هغه بری غاله راغی خلا ګیره نه راغله اشراغه یو دا ملک یو و کنه اته هغه اسلام په دې خورا خور شو تا په دې ملک باندې چې کوم اسلام راغله دې کنه لومبې سیم تراغه په سیم کې ردی وجنه چې وګوري دا غي غجب عربه سره لګیم ډیره زیاته او پاغه دې کې علما هم ډیر تیر شوی دي داغه وجدار جلد صحابه پاتې شوی دي تابعین پاتې شوی دي صحابه لا ژوند دي تابعین دي اغي په دغه ځای باندې رالو اسلام رو راپور شو نه دا یې لوی مهنت نو چې په دې غاړه باندې اسلام راپور شو دی یو مسلمان تاسو کوونکی ګوره خدای په بادشاہ دی او دغه ظلم وو چې له بچا سره خبره رااله نو مخامخ به داغه مخ کې په سر دی وه چې کله مړ کېد نو مور جړل وته وی الله په جهنم کې نه نباسي کسان نو دې په دې جاه خو خاندل او ته موري مجالوی ویت زیات مهربانه په ما کال لاړ مهربان دی ته به وته وی موري کسان حشاک راټول کی حشاک او ستا مخه ته ما په اور کې چې په اور می تیزی نو ته برداشت کړی شي هغه وین نه تر سوچې لجوان دې مونږه تا زمانه نشي سيزلې ناغه وی الله ستانه زیات مهربان دی الله ستانه زیات مهربان دی غم ما اور کې نزیزی بیا په جړا شکا هغه به ما اور کې نزیزی الله په ډیر رحیم دی ګور وی دا الله ګور مهربانی ده موري چې ستاده مهربانی نه زیات ما سره چرته به انصافی نه کی دا وته زړه بالکل یخ ساتي چې الله به انصافی نه کوي چې سره دا نه چې بعضی وخت ادارا شي پر پلانی باندې ظلم وشو پلانی باندې یاره خو بس دا چې وشو دا چې په قدرت دې الله وایي ته خبره چې الله غلا کمی مرتبه ور کړی ظالما دا چې مو چې کنه الله جل شانو کرے معاذ الله ظلم شته کړی دی چې هغه ظالم دا څه پرې خو دا غو ظالم حال بم خرابي خدا کوم مظلوم کی دي چې د نه غلطه شي نو دا غي کفاره هم جوړه شو او اخرت هم خوشو الله خود امور نه زیات مهربان دی دا څنګه کی دي شي چې هغه په خپل بنده باندې خفه نشي مور سره خپکیږي په خپل بچی باندې چې لغونته کې کوته خوشي یا زغې لاړ شي په خپکه نو مور سره تاویږي تنه استاد څه خیال دی الله جل شانو دا غیر زیات مهربان دی ځکه وی چې یا کون غنی یا نو فقیر کای دا سړی چې پچا باندې گواہی کیږي یا نه چاته پار گواہی کیږي مالدار دی یا غریب دی نو تاسو لحاظ مکو الا تراو ما الله اولا به ما نو الله زیات مهربان دی په دې ډول ان يكن غنيا او فقيرا فلا تمتنعوا عن الشهاده يا لا تجوروا فيها ميلا او ترحما مظهري غریب دے نو تاسو د گواهه نم بندیګه یا مالدار دے یا دار دے چې ظلم مکوي پاهي کې چې ميلانو کې او طرف ته یا پاغ تر سکے تر رسم کوي الله زیات تر رسم کوي انګي دے فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى تابیداری مکوئے دا خواہش ان تعدلو دا چی انصافو نکے اللہ تعدلو لا مقدری بدات مقاماتو کی لیکن ردی صورت اخر کے براشی یبین اللہ لکم ان تظلو ان تظلو مانا اللہ تظلو یا دیزے کی اصل کے ان تعدلو دی تلنشت کلام کے نمانا دا چی فلا تتبعو الہوا مغرزین عن العدل بیا سادہ مانا فلا تتبعوا الهوى وتابداري مکوئے د خواہش ان تعدلو چې ډډو کې د انصاف نه نه د انصاف نه ډډو مکوئے وین تلو کتا سجبالوئے د بیان نه او توریزو یا مخلوئے یا جبواله ولي د فیدې د پاره یا پښابانی ترس د پاره یا خپل ته ګوري رشتہ دار د ګوري پلار د ګوري ځان ته ګوري پیدا ګوري ځان لا جبواله وین تلو شهادت او گواہی صحیحونه کې او توریزو یا مخلوئے فإن الله كان بما تعملون خبيرا نو بشک الله دی پاګه چې تاسو کوی خبردار یا ساته ګوري هغه چل بده سروکی چې تاسو رسو مستحق یې ها په ایمان والا آیات کریمه کې زور ورکوږي چې ګوري انصاف وکوي ها ابن کثیر عبد الله بن رواحه رضی الله عنه نبی رسول الله مقرر کړو وته وی وی دی يهود سره خبرو شو اخر کې چې کلا هغه تسلیم شو کنه او نبی علیہ السلام ته وزیر دې زینا نا ارته ته قبضه کړو غنیمت کړهاله پای کې هغه مشهور باغ مو د فتک کنه خو هغه يهود یو درخواست وکړ وی کته مو دل تفریح وو په دې ځمکو باندې په دې ځمکو مونږ خپل ویګو هغه زمیدار خلکو نو مونږ تاسو د پاره د ازمکی کرو او نیم به تاسو له درکو نیم به ځان تفریدو تاسو له پاره به کرو دا هغه باغوانی وکنه به مونږ به دا سکو نبی علیہ السلام یې ټیک دا تاسو کوي بیا چې کله فصل به وشو نبی السلام کسانو لیګل ناغنیم سیز به تیرول کنه نا عبد الله بن رواحه رضی الله عنه په دې مقررو هغه جلالو تخمینه لګولا ناغي کوشش دا کو چې دل سره رشوت ورکې دي د پاره چې زمونږ د پاره خبره لګ نرم کې مونږ خوشي پریږدو او خپل ورکو کنه ناغي اراده دا کول چې رشوت ولا ورکی ناغو ته وي هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي دی او شاګرد دی ښا اے والله لقد جئتكم من عند احب الخلق الي ولا انتم ابغض الي من اعدادكم من القردة والخنازير وما يحملني حبي اياه وبغضي اياكم على الله الذيكم قسم دي بالله زدا داس شریر طرف نه راغلم نبی علیہ السلام یادو چاغه ما د پدې ټول مخلوق کې د ټولو نه زیات محبوب دي نرا ته دور پلار خوګ دي نرا ته زوی خوګ دي نرا ته خزه خوګ ده نبل سو لکه سوره چې ما ته خوګ دي او تاسو ما ته د شادوګانو د خنزیرانو نه زیات کته ښکارې لاندې ښکارې خو سره د دینه چې نبی له سلام سره زما ډیر امینه ده او تاسو سره مې ډیر بغض دی او کینه ده خو بیا به هم دا په ما نه پایس کیږي چې زه به انصافي وکم تاسو سره سره د دینه چې زه بیا به انصافي تاسو سره کوم خو خښې نه والم او خراب پریږدم غني نه نه زه پوره انصاف کوم بیا غ يهودو ټول چغه کړه وی به هاذا قامت السماوات والارض قسم په خدای په دې عدل باندې اسمانونو زموږه قائم دي دا د نبی رسول الله ملګرو کې دا انصاف دی ښا دا نه چې د نبی رسول الله سره ډیره مینه ده معاذ الله کنه زړه هغه لپاره ترخزو یا تاسو سره مې ډیره کینه ده نو تاسو نه شکول کوم چرته ونه انصاف وکوم چې څنګه په خلی هغه شانتي وي نو تاسو بغض په ما باندې باعث کی دي شي نه دا غوښنه مینه په ما باعث کی دي شي دا د نبی رسول الله ترن کړی دی ښا دا خو دغه شاګردان دي کنه ظاهر ده چې دوه کلک ایمان او عقیده راغی چې هغه د هیڅ چا لپاره به انصافي نه کوي دا صحیح خلق دی او دا الله حکم وو چې تاسو به کله کولاړی په انصاف به چا خیال باندې ساتي ځکه الله پاک دې تاسو کوی خبردار دی بیا ودو ګوره ولله ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص الله په اختیار کې دی هغه چې آسمانونو کې دی او هغه چې پزمکه کې دی ولقد وصین الذین او یقینا مضبوط حکم کړی دی موږ هغه کسانو ته اوتل کتاب چې ورکړې شوی دی او ته کتاب من قبلکم تاسونه مخ کی وی یا کوم او تاسو ته دا حکم کوو ان اتقوا الله دا چې یو کې دا الله نه هغه ته مم کړی دی او تاسو ته مم دا حکم کړی دی کتاب کې خپل کی ان اتقوا الله او ان تکفروا کدا سو کفر کوي انکار کوي فین للہ ما فی السماوات و ما فی الارض تو بے شک دا الله په اختیار کې دی هغه چې آسمانونو کې دی او هغه چې پسمکه کې دی او کفا بالله وکیلا او کافی دی الله ذمہوار اے یشا کو غاری یذهب کوم نو ختم بگی تاسو ایوه الناس اے خلقو و یات بیا قرین و راب و نور وکان الله علی ذلک قدیر او دی الله تعالی په خبر او اسمن قدرت والا من کان یرید ثواب دنیا سوک چی غاری بدل د دنیا دا الله نه دی طلب کی فین الله ثواب دنیا و الاخره او دا الله سره بدل د دنیا او د اخرت شته دی وکان الله سمیع بصیر او دی الله اوریدون کې د هر خبرې اوریدون کې د هر مخلوق پل یا ایو الذین آمنو اے ایمان والو کونو قوامین بالقسط شیخ لک ولال په قانون د حق باندې شیخ لک ولال په انصاف باندې شهداء لله بیان کوونکی شی گواہی کوونکی شی خالص د الله د رضا د پاره ولو اعلان فسقم اگر چې پدې گواہی کې ضرری پتا سو باندې اویل والدین یا تاسو په مور او پلار ولا قربین او پرشتدارو ای کن غنیا کیدا سره چې گواہی ولکې دی شی مالدار او فقیرن یا غریبی یا دا مشهود علی مدعی یا مدعی فالله اولادهما والله دیر مهربان دې ډېر ترس کوونکې دې په دې ډول فلا تتبعوا الهوان تاسو تابعداري مکوې د خواهش انتا دلو دا چې انصاف نه کوي تابعداري د خواهش مکوې چې انصاف نه کوي یا لا تتبعوا الهوان تابعداري مکوې د خواهش انتا دلو چې ډډو کې دادلنا وایم تلو کتا سو جباله د حق د بیان نه او تر تورزو یا مخړوي فإن الله كان بما تعملون خبيرا بشکا الله دې پاغه چې تاسو کوی خبردار